Molt benvinguts i benvingudes, família, tot amb una nova edició del Club del Country. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comencem la nostra edició amb aquest cas, amb el nostre espai country, a Radio Estel número 247. Portant-vos bona música i bons ritmes des del 1987. Aquell mes de maig editàvem la primera edició setmanal del nostre Club del Country i així continuem avui dia en dos espais diferents, el Club del Country i Country a Radio Estel, que us oferim a partir d'aquests moments. Avui comencem amb un àlbum de 2018, però que ens porta records extraordinaris, perquè és un recopilatori. Es diu The Essential Connie Smith i inclou 50 cançons d'èxit a càrrec d'aquesta grandíssima artista, una cantant nascuda en Elkhart, a Indiana, el 14 d'agost del 1941, com a Constance June Meador. Connie Smith va debutar amb aquest senzill que escoltarem l'any 1964 i el va col·locar ja directament al número 1 del US Country. Estem parlant de la cançó anomenada Once a Day, la bona música i els bons ritmes de Connie Smith al Club del Country. When you found somebody new, I thought I never would forget you, for I thought then I never could. But time has taken all the pains away. Until now, I'm down to hurting once a day, once a day. El primer i únic número 1 de la seva carrera artística, però la cançó que la va marcar, sens dubte, aquest Once a Day, una cançó escrita per Bill Anderson i que va ser produïda per Bob Ferguson i que es va estar-se 8 setmanes, 8, a la primera posició de les llistes de música country realitzada a l'agost del 1964 i que va tenir durant moltíssims anys el rècord de setmanes al número 1 per una cantant de música country femenina, fins que el We Are Never Ever Getting Back Together de Taylor Swift la va sobrepassar el 2012. Com hem dit, l'únic número 1 de la seva carrera artística amb aquest recopilatori d'Essential Connie Smith, també s'hi troben però altres cançons importants de la seva carrera, com per exemple, des del 1966, la va arribar al número 2, una cançó que portava el nom de Ain't Had No Loving, de la gran compositora, que era Dallas Frazier. You've been gone, and I ain't gonna get no love. Aquest número 2 de Connie Smith, des del 1966, la cançó, com us hem comentat, aquest excel·lent èxit de la seva discografia In Head No Loving, aquest número 2 des del seu album Born to Swing, i de vegades, quan parles, se te'n van, dius coses que no tens apuntades i... doncs la pifia és absolutament Dallas Frazier, un dels més grans compositors, no compositors, compositors. Va néixer Spiro a Oklahoma, un llunyà 1939, un dels grans compositors, però és masculí, Dallas Frazier. Després d'aquesta cançó, i aclarit això, que no he volgut arreglar perquè es vegi que també ens equivoquem, i molt, els que fem ràdio, passem a la tercera de les cançons que recomanem d'aquest disc, d'aquest Dissential, de Connie Smith, però saltem al 1971. Allà va obtenir, des del seu àlbum Just One Time, el seu nou número 2, també es va quedar a les portes de la primera posició. És una cançó, en aquest cas, escrita per Don Gibson i produïda per el mateix Bob Ferguson, Just One Time. If I could see you just one time, oh, how I'd ease my troubled mind. If I could hold you just one time, and then pretend that you're still mine. Lips that used to thrill me so, they now thrill someone else I know. Gone is the love that once was mine. Wish I could see you just one time. Oh, one time, turn back the pages and there I'd find that same old love that once was mine. Wish I could see you just one time. Oh, oh, oh, how I miss you so. Oh, I need you so. I'd give this heart of mine if I could see you just one time. Recordar moltes més cançons de Connie Smith que es troben amb aquest Essential. Té 50 cançons, cançons com per exemple el Nobody But A Fool Will Love You, el Then And Only Then, també aquell clàssic Cincinnati, Ohio, el Never Once Stop Loving You, i moltes d'altres que ens arribarien. Però acabarem aquest petit repàs, introducció amb aquest àlbum, amb un dels seus dos números 1 al Canadà, dues cançons que precisament no van ser número 1 als Estats Units. Ribbon of Darkness, o va ser el 1969, 13 als USA, número 1 al Canadà, i aquest que escoltem, Till I Kiss You, va ser un número 1 al Canadà i un número 10 als Estats Units, una cançó composta per en Don Everly dels Everly Brothers. Parlem de l'any 1976. Never felt like this until I kissed you. How did I exist until I kissed you? Never had you on my mind. Now you're there. I knew what I missed until I kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah. Things have really changed since I kissed you. My life's not the same now that I kissed you. Ooh, you got a way about you. Now I can't live without you. Never knew what kissed you. Uh-huh, I kissed you. Oh yeah, you don't realize what you do to me. And I didn't realize what a kiss could be. Till I Kiss You sona definitivament a Everly Brothers. De fet, la van interpretar ells, aquest Till I Kiss You, la versió single. No és la mateixa versió de l'àlbum que va publicar originalment la Connie Smith. Bé, així hem repassat aquest The Essentials, 50 cançons, àlbum publicat el 2018 amb el bo i millor, pràcticament fins al darrer senzill. En quedava un dels darrers que havia publicat Connie Smith que no s'ha inclòs amb aquest àlbum, però la resta hi són tot les seves grans cançons, inclòs, com hem escoltat, el seu gran èxit, aquella primera cançó, Once, a Day, el seu número 1 únic als Estats Units. Seguim amb Dwight Yoakam. No tenim nou àlbum, que jo sàpiga, de Dwight Yoakam. Si és així, doncs em sap molt de greu, però sí que tenim aquest 2018 dos senzills editats que poden ser futuribles d'un nou àlbum. És Dwight Yoakam amb Pretty Horses. Pretty horses for what I have to ride. Lonely memories all where I go to hide. Empty pages are all I choose to write. That I I look through. Seria una mica aquest senzill com la cara B del senzill oficial. De fet, es va publicar el mes de maig d'aquest 2018. Va presentar el neotradicionalista de la música country amb aquest toc del so de Bakersfield, que sempre l'ha acompanyat. Dos anys després de la seva darrera aproximació, aquell àlbum de 2016, el Swimming Pools, Movie Stars, com va donar-li un toc de música bluegrass a les seves cançons. Aquest artista ens portava aquestes dues cançons, aquest Pretty Horse que acabem d'escoltar i el que es podia considerar el senzill oficial, que era el Then Here Came Monday, una cançó que va escriure al costat de Chris Stapleton, un Dwight Yoakam que ara mateix al llarg de 2018 ha estat amb el LSD Tour al costat amb la gira, al costat de Lucinda Williams i Steve Hill. Sentim aquest Then Here Came Monday. Thursday came and went without a reason, but that's the kind of thing that Thursdays will often do. I went to bed knowing better, then woke up believing that I only had Friday to get through. Friday's never long, feels real easy, till Saturday winds up just Friday's fool. Then Sunday led to hope almost deceiving me about how I was over you. Then here came Monday, and I remember how that hurt can feel. The pain goes on and on, it gets really real. Like I was doing fine until Monday came along. I ara us recomanem l'àlbum de David Nail and the Well Ravens, Only This and Nothing More es diu aquest àlbum. La cançó que triem per començar aquest repàs és The Gun. I was just a kid, didn't know who'd leave, if he even cared, ever wanted me. I was angry, couldn't understand. It was hard to trust any man. was looking for. Wrong place I picked to fight. Instead of walking out that door, I guess it was bound to come. I just happened to have a gun. I just happened to have a gun. Trouble, that's what people say. I suppose God made us both that way. Guess you raised me right, like you wanted to. Never once around, still just like you. I was looking for wrong place I picked to fight. Instead of walking out that door, I guess it was bound to come. I just happened to have a gun. I just happened to have a gun. This long to sit here in the backseat of a cop car. It seems just like a dream, but I know it's real now that you're gone. No more pain to kill, but I don't blame you for tonight. It wasn't you I was looking for. Wrong place I picked to fight. Instead of walking out that door, I guess it was bound to come. I just happened to have a gun. I just happened to have a gun. Així escoltem una de les cançons, la cobra del disc de David Neal. D'aquest disc ens porta aquest intèrpret nascut el 18 de maig de 1979, Kenneth Missouri, que va debutar l'any 2002 amb un senzill de Grand Memphis d'un àlbum que mai es va realitzar per Mercury Records. Després de 5 anys va firmar per MC Nashville, amb els quals va realitzar 4 àlbums d'estudi, obtenint algun èxit important com els dos darrers, el I'm a Firefighter, tots dos van ser número 3 al US Country, i senzills com el seu Let It Rain amb Sarah Buxton, que va arribar el número 1 al 2011, o Whatever She's Got, el número 2, també número 1 del US Country Airplay el 2013. Després de 10 anys amb NCA, ha trencat relacions amb aquesta discogràfica i ha presentat aquest disc amb el seu grup d'acompanyament. Estem parlant de David Neal and the War Ravens, un disc que porta el nom de Only This and Nothing More. Es podria considerar com un EP, com un extended play amb alguna cançó més, realitzat el 14 de setembre de 2018 per 15 Sound Records. D'aquest àlbum que us portem, que té 7 cançons, escoltem no el tema oficial, el senzill oficial, però sí el music video, el vídeo musical que se n'ha editat. És de la cançó anomenada Heavy. Just wasting time. Que l'acompanyia amb aquestes dues cançons, aquest disc que avui us hem volgut presentar, el més nou que ens portava David Neil and the World Ravens, des del Only This, com us comentàvem el títol d'aquest àlbum, d'aquesta preciositat, un disc magnífic que ens ha acompanyat i que ens ha portat aquestes dues cançons, The Gun i Heavy, amb tota la seva música i intensitat. Anem amb Neil Sturgeon and the Infomaniacs, Poor Little Rich Town, des del seu àlbum anomenat Geography and Luck. All eyes are focused on the one with the famous face, flanked by a bodyguard scrapping for a parking place. In the early days she was a major player. Now she makes a living as a headline maker. Poor little rich girl plays it for the camera's win. We'll get it fixed but we'll never ever get it solved. Call you right back from the other side of the world. You get slapped back down if your tail don't wag for a 10-pound shit in a 1-pound bag. In poor little rich town, no one ever says a thing. The lights are good times here. Neil Sturgeon, amb aquesta música plenament diferent, de fet ens arriba des del Regne Unit. Abans aquest cantant i compositor formava part de Golden Hour, interpretant ara mateix com un artista en solitari acústic, però també amb la seva banda. De fet, és un grup d'acompanyament que els aporten Neil Sturgeon and the Infomaniacs directament des de Glasgow, a Escòcia. Ell ens ha conduït aquesta primera cançó del Geography and Look, un àlbum dins d'aquestes vessants diferents alternatives del món de la country music, de l'americana music. Ina de la costa occidental, Hymn of the West Coast, and Neil Sturgeon. I don't have a lot of time for the zealot and the bigot, the meddler and the cruel. I've never seen an answer in any sacred book. I won't reconsider, it's not worth a second look. No, I don't have a lot of time. I can't see the things you say. I don't know what want from me. I can't believe in something that I have never seen. A sinner, saint, and sinner, there is no in between. For the blinkered and the bitter, the orange and the green. No, I don't have a lot of time. I don't have a lot of time. I don't have a lot of time for the inquisitive inspector who turns the other cheek, the sullen chief objector who's too afraid to speak, for the narrow-minded teacher who tries to steal the weak. No, I don't have a lot of time. Canviem de ritme, canviem d'artista, anem amb una veu femenina des d'Austràlia. Ens arriba aquesta artista de country alternatiu, aquesta trobadora, Bex Chico, com qui estava amb el seu moment. Ha firmat per Lost Highway Records d'Austràlia. Va ser realitzat el seu àlbum de debut el 2015. Estem parlant de Ruby Boots. Això es diu It's So Cruel, des del seu àlbum de 2018, Don't Talk About It. And you, I think we ought to say. Aquesta era la música de la Ruby Woods, aquesta cantant australiana que ens portava la presentació del seu darrer àlbum, aquest editat el 2018, Don't Talk About It. Precisament aquesta és la cançó que dona nom al disc. I didn't let it show. but don't talk about it. Don't talk about it. Don't you talk about it. Don't talk about it. Amb aquesta música seguim amb el nostre programa. És l'àlbum More Than Meets the Eye, edició bonus, publicada aquest 2018, de la cantant australiana de Moore McQuire, New South Wales, nascuda el 1986, Elise Simmons. Això es diu Only in My Terms. Giving it my best, there's no hope at all. I get tripped up by the things I haven't learned. If I do, I'll do it on my terms. I don't need your permission, I don't need your blessing. I'm doing it for me, it's not you that I'm impressing. Oh, how's it my life? It's none of your concern. But if you stick around, you soon find out I'm not. When it comes to loving me, you've only got one shot. If we get too close, somebody could get burned. And if it's me, I'll do it on my terms. I don't need your permission, I don't need your blessing. I'm doing it for me. La Lei Simons és una d'aquestes grans artistes que ens agrada escoltar una vegada i una altra. Per això us portem aquesta bonus edition del seu àlbum More Than Meets the Eye. Escoltem també a la cantant australiana en la cançó anomenada Whiskey Talking. Let me down like this. I never thought that I could miss the games you play. The Warren Brothers, 1998, She Wants to Rock. It's 1 and 8, I'm picking up a baby and I'm already late. There's a blonde-haired beauty in the liquor store line. She asked me to share her bottle of wine. It's just my luck, wouldn't you know. She wants to rock, but I gotta roll. Denton's got one more show. A pretty little honey's on the very front row. A blue jean skirt climbing way up her knees. I was crawling on stage, she was winking at me. It's just my luck, wouldn't you know. She wants to rock, but I gotta roll. She wants to rock, but I gotta roll. She wants to talk about love, but I gotta stroll. There's always a way my life goes. She wants to rock, I gotta roll. In a diner, it's 3 a.m. There's a girl in the corner whose name is Sam. She wants to take me home and make me feel right. But I gotta get home to my sweetie tonight. It's just my luck, wouldn't you know. She wants to rock, but I gotta roll. She wants to rock, but I gotta roll. She wants to talk about love, but I gotta stroll. There's always a way my life goes. She wants to rock, I've got to roll. Arribem al final del nostre programa amb la música dels Warren Brothers des del seu àlbum de debut del 1998. 20 anys enrere ens portaven les cançons amb el seu àlbum per B&A Records. Era aquest Beautiful Day in the Cold Cruel World. Fa temps que musicalment no sabem res d'ells, però sí que ho sabem com a compositors. En els darrers temps han compost en números 1 els darrers 2 anys per Jason Aldean, per Chris Young i Vince Gill, o el darrer, el de Blake Shelton, el 2017, Every Time I Heard That Song. Els dos germans ens han acompanyat amb aquests 100 minuts amb el nostre programa en Brett i en Brad Warren, des de Tampa, Florida, als Estats Units. Ens acomiadem després del She Wants to Rock amb aquest Guilty. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins la propera aquí amb el nostre club particular de la música country. Country Radio Estela. A reveure. I told you when we first met I don't want nothing serious. And you said I understand. No commitment, that's for sure. I always need that open door. cause that's just the way I am. Now you say I can't make it, babe, without you. Is that how you see it? Yeah, yeah, yeah. And if you go, I won't know how to forget about you. Is that how you believe it to be true? If you're accusing me of needing your sweet touch, accusing me of loving you too much, guilty. Yeah, yeah. Never thought there'd be someone who could ever do what you've done. Oh, baby, how'd you do it? You broke the walls around this heart you turned upside down, like there was nothing to it. Now you say I can't make it, babe, without you. Is that how you see it? Yeah. And if you go, I won't know how to forget about you. Is that how you believe it to be true? If you're accusing me of needing your sweet touch, accusing me of loving you too much, guilty. Say I never knew love.